robe insolente que pour donner une idée de vérité. Les murs de béton aux couleurs folles invitent à être patient, s'arrêter de penser à la mort, ne plus penser à cet endroit malveillant. Je l'attends depuis longtemps, longtemps, longtemps, bien trop longtemps. Wybiła 23, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W JSW zaostrzony strajk, ma być akcja solidarnościowa na całym Śląsku i padają mocne słowa. Czy warto w imię obrony jednego patafiana doprowadzać do takiej sytuacji, że na Śląsku leje się krew? Związkowcy domagają się dymisji prezesa spółki. Kilka osób jest poszukiwanych po przejściu lawiny w czeskich Karkonoszach. Miała ona długość ponad kilometra i łamała drzewa. Sprzedawał dopalacze w centrum Krakowa pod przykrywką salonu gier. Ujawniliśmy specjalistyczną skrytkę. Ta skrytka to otwór znajdujący się za kontaktem. W środku znajdowały się dopalacze, które były sprzedawane klientom. Policja zatrzymała 20-latkę. W JSW protest już zaostrzony, ale gorąco ma być na całym Śląsku. Górnicy już nie tylko nie wydobywają surowca, ale wielu z nich po swojej zmianie nie wróciło do domu i pozostają na terenie kopalni. W kopalniach Zofiówka i Borynia głodówkę prowadzi kilkanaście osób. Strajkujący domagają się odwołania prezesa spółki. Apelują w tej sprawie do premier Ewy Kopacz. Czy warto w imię obrony jednego patafiana doprowadzać do takiej sytuacji, że na Śląsku leje się krew? Czy warto w imieniu jednego człowieka doprowadza do sytuacji tego typu, że Śląsk z powrotem zapłonie? Górnicy zapowiadają na jutro rozszerzenie protestu na cały Śląsk. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz dodaje, że będą to akcje solidarnościowe ze strajkującymi pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będą to akcje, i za to z góry przepraszamy, które niestety mogą trochę boleć społeczeństwo Śląska i wokół Śląska. Na razie będą to spektakularne akcje solidarnościowe. Obyśmy nie musieli robić na Śląsku czegoś więcej. A za tydzień Rada Nadzorcza JSW zbierze się, aby omówić sytuację spółki. Na to posiedzenie zostaną zaproszeni związkowcy. Ogromna lawina w czeskich Karkonoszach. Poszukiwanych jest kilka osób. Lawina zeszła w Modrem Dole pod Śnieżką. Była duża i silna, miała ponad kilometr długości i nawet 300 metrów szerokości. Ścinała drzewa i toczyła śnieżne bloki wielkości osobowych samochodów. Ratownicy szukali uwięzionych ludzi, ale nie trafili na żaden trop. Według informacji czeskich służb w lawinisku pod śniegiem mogą znajdować się trzy osoby, które widziano w tamtym rejonie. Były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego przed sądem w Lille, Dominik Strauss-Kahn, odpowiadał za to, że brał udział w grupie oskarżonych o stręczycielstwo. Dzisiaj zapewniał, że jest niewinny. O szczegółach Marek Brzeziński. Były czołowy polityk partii socjalistycznej, z ramienia której miał być kandydatem na prezydenta Francji, odrzuca oskarżenia. Kontynuuje przyjętą od początku linię obrony. Dzisiaj przed sądem powtarzał, że nie miał pojęcia o tym, iż kobiety uczestniczące w orgiach są prostytutkami. Także nie był zorientowany w profesji tych, które przywożono mu do Nowego Jorku, gdzie pełnił funkcję szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jedna z byłych uczestniczek tych wieczorów potwierdziła, że nigdy w takich sytuacjach otwarcie nie mówiono o pieniądzach. Dominik Strauss-Kahn uważa, że nie popełniał zbrodni ani przestępstwa, biorąc udział w orgiach, i dodaje, że życie prywatne to tylko i wyłącznie jego sprawa. Zanim przybył do gmachu sądu, doszło do incydentu. Trzy członkinie organizacji Femen rzuciły się z obelgami na samochód, którym jechał Dominik Strauss-Kahn. Kobiety zostały bardzo brutalnie zatrzymane przez policję, która jedno z nich szarpała złapała za włosy, a pozostałe wlokła półnagie po bruku. We Francji prostytucja nie jest karalna, stręczycielstwo tak. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Oficjalnie salon gier, nieoficjalnie sklep z dopalaczami i to w samym centrum Krakowa. Policja zlikwidowała punkt, w którym sprzedawane były nielegalne i groźne dla zdrowia substancje. Zatrzymano w tej sprawie 20-latka, Paweł Pawlica. Sklepik pod względem bezpieczeństwa przypominał bank. Kamery działały w środku i na zewnątrz, a pancerne drzwi otwierane były tylko wtedy, gdy po drugiej stronie pojawiła się osoba godna zaufania. Policjantom udało się jednak tam dostać do środka. Podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Ujawniliśmy specjalistyczną skrytkę. Ta skrytka to otwór znajdujący się za kontaktem. W środku znajdowały się dopalacze, które były sprzedawane klientom. W środku policjanci znaleźli też instrukcję. Wynika z niej, że punktów, których można zakupić dopalacze w mieście jest więcej. W dodatku klientów do sklepiku przyprowadzać miały specjalnie w tym celu zatrudnione osoby, które proponowały turystom, przypadkowej młodzieży, studentom zakup dopalaczy. Zarabiały za każdego nowego klienta 10 zł. Zatrzymanemu 20-latkowi za sprzedaż niebezpiecznych środków grozi do 3 lat więzienia. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Polskie tenisistki o zachowanie miejsca w grupie Światowej Pucharu Federacji zagrają ze Szwajcarkami. Losowanie par odbyło się w Londynie i zdaniem naszej byłej reprezentantki Joanny Sakowicz-Kosteckiej powinniśmy się z niego cieszyć. W tych okolicznościach to trudno jest mówić o dobrym czy złym losowaniu. Na przykład gdybyśmy trafili na Amerykanki, no to byłoby najgorzej zdecydowanie. Można było trafić gorzej, powinniśmy być zadowoleni. Spotkanie ze Szwajcarią odbędzie się 18 i 19 kwietnia. Polska będzie gospodarzem. Maciej Bodnar świetnie pojechał dzisiaj w indywidualnej jeździe na czas w Tour de Qatar. Polak zajął czwarte miejsce w czasówce i zajmuje drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Bodnar był bardzo zadowolony ze swojego dzisiejszego wyniku i nic dziwnego, bo uzyskał taki sam rezultat jak mistrz świata w tej specjalizacji Bradley Wiggins i był tylko o sekundę gorszy od innej gwiazdy w jeździe na czas Fabiana Cancellary. Turniej siatkówki plażowej cyklu World Tour Grand Slam w Polsce zmienia lokalizację. Z kultowych już starych Jabłonek przenosi się do Olsztyna, mówi Jacek Kasprzek z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przyjeżdżają najlepsi zawodnicy na świecie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, i warto, żeby mieszkańcy Olsztyna zobaczyli, chociaż na żywo porobili sobie zdjęcia z takimi ludźmi, którzy gwarantują sukces, a jak ktoś przystaje z ludźmi, którzy osiągnęli sukces, sami potrafią ten sukces osiągnąć. Najlepsi siatkarze i siatkarki plażowe świata zagrają na plaży nad jeziorem Mukiel w końcówce sierpnia 2015 roku. Rozgrywający Miami Heat Dwayne Wade nie wystąpi w meczu gwiazd NBA Wschód-Zachód w Nowym Jorku. Powodem jest kontuzja uda, z którą zmaga się od dłuższego czasu. Przypominam, że mecz gwiazd odbędzie się 15 lutego. I na koniec piłka nożna i Premier League. Prawa do pokazywania meczów angielskiej ekstraklasy na sezon od 2016 do 2019 zostały sprzedane za ponad 5 miliardów funtów. To wzrost ceny o 70%. Angielska ekstraklasa organizuje jeszcze przetarg dla nadawców zagranicznych. A na boiskach dziś m.in. Arsenal 2-1 pokonał Leicester City, a Liverpool 3-2 wygrał z Tottenhamem. Ostrzegamy kierowców w nocy lokalnie opady mrzawki, śniegu i deszczu za śniegiem, a do tego mgłę. Jutro na zachodzie i na północy przejaśnienia, w centrum i na południu przelotny deszcz od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Dobry wieczór. Anna Regulska i Bartek Gil. Zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku w Trójce, czyli audycję przed godziną zero. Dziś tropem tego, czego słuchaliśmy m.in. przed tygodniem, a także w czwartkowych trzech wymiarach gitary, wracamy na północ Afryki. Z tym, że o ile przy okazji tamtych spotkań pojawiała się tradycyjna muzyka berberów i tuareski blues, o tyle tym razem sięgam po muzykę nazywaną gnawa. Gnawa przywędrowała do Maroka na przełomie XVI i XVII wieku z Sahelu, czyli terenów położonych bezpośrednio na południe od Sahary. Przywędrowała tam razem z ludźmi zamieszkującymi z grubsza tereny dzisiejszego Nigru i Mali. Ci ludzie dostali się do marokańskiej niewoli po tym, jak sułtan Maroka podbił tamte tereny. To był fragment płyty wydanej pod koniec zeszłego roku, pod którą podpisał się Simo Lagnawi. Co ciekawe, Simo jest berberem, a więc pochodzi z ludu zamieszkującego północną Afrykę już od czasów starożytnych. Ale muzykę gnawa, pochodzącą ze względnego południa i to na dodatek obecną w jego kulturze, raptem od 400 lat traktuje jako rdzennie swoją. Muzyka gnawa pełni różne funkcje, od mistycznej w sufizmie po leczniczą na przykład. Szczególnie podobno pomaga na ukąszenia skorpiona. Jeśli więc ktoś zmaga się teraz z taką dolegliwością, to proszę przysunąć się bliżej głośnika. Simo Lagnawi jeszcze raz. Yeah! Simo Lagnawi. Od kilku lat mieszka w Londynie i z tego, co czytam na jego stronie, rzadko jeszcze w celach koncertowych poza Londyn się wypuszcza. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku Kongijczyków z Konono No. 1. Ci właśnie przebywają w Polsce i, jak już zauważył Jacek Hawryluk, wczoraj i dziś wystąpili w Warszawie. Thank you. Canada, wa numéro 1. Konono, a komi Elisha, wa wa eh. Pan America, mot na bino, wa numéro 1. Konono, konono, a komi na Japan, wa eh. Konono, pan America, wa koko na biso eh. Numéro 1, wa, bana yakini. Konono, eh, Pan. Sala warszawskiego klubu Pardon to tu podobno dziś jest pełna. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w trakcie wczorajszego koncertu miało być jakoś inaczej. Pamiętam ich poprzednią wizytę w Polsce, ale ta pamięć jest bardzo zawodna. Jeszcze przed chwilą wydawało mi się, że było to raptem półtora roku temu. Okazuje się, że od tego wydarzenia minęły już ponad 3 lata. Mimo wszystko jestem przekonany, że i tym razem udało mi się rozruszać publiczność w czasie krótszym niż większość samochodów rozpędza się do setki. Dziś wychodzi nam takie trochę dłuższe spotkanie z tradycyjnymi instrumentami. Najpierw Simo Lagnaui zagrał na głębri, takiej bardzo prostej, trzystrunowej lutni z pudłem rezonansowym wyłożonym wielbłądzią skórą. A przed chwilą wybrzmiała muzyka Konono No. 1, grających na instrumencie, który nazw ma bardzo wiele, to w zależności od konstrukcji i regionu, w którym jest używany. Oni sami mówią o nim likembe, a inne nazwy lokalnie stosowane to mbira, czy na przykład sansa. Czasem mówi się też o pianinie kciuków. To rząd albo dwa rzędy takich metalowych pręcików różnej długości, stąd też różna wysokość dźwięków. I te pręciki umocowane są nad jakimś pudłem rezonansowym. Likembe w swojej podstawowej postaci jest bardzo proste w konstrukcji, a Konono No. 1, jak większość zresztą muzyków z Afryki, swoje instrumenty wykonują sami. Wykorzystują do tego części starych samochodów, które rozbierają na złomowiskach i podobno jedynym instrumentem, który musieli kupić, była gitara basowa. W swoim rodzinnym Kongu, czy raczej w Zairze, bo tak przez większość ich kariery nazywał się ten kraj, znani są od jakichś 40 lat. Po mniej więcej 30 latach działalności zostali nominowani do nagrody radia BBC dla najlepszego nowego wykonawcy. Dla Europejczyków odkryli ich kilkanaście lat temu i zaprosili na pierwszą trasę koncertową muzycy holenderskiego punkowego zespołu The X. Nie jestem pewien, ale podejrzewam, że wiąże się to dość silnie z roczną podróżą po Afryce, którą w połowie ostatniej dekady ubiegłego wieku odbył Terry Hessels, gitarzysta tego zespołu. W efekcie tej podróży zresztą The X do dziś współpracują na przykład z Getachew Mekurią, gitarzystą zespołu. Terry Hessels akurat Etiopię na samym końcu swojej podróży odwiedzał. Połamane rytmy Konono No. 1 bardzo wdzięcznie przyjęły się wśród europejskich i amerykańskich muzyków. Kilka lat temu zresztą belgijska oficyna Cramped Discs, po której inne wydawnictwo jeszcze kilkadziesiąt minut temu sięgał Jacek Hawryluk, opublikowała dwuczęściową kompilację, na której muzyka Konono No. 1 poddana została różnym reinterpretacjom, na przykład przez Marka Ernestusa. We'll be right back. Dalej możemy pójść albo drogą wiodącą w głąb Konga czy Zairu, albo skręcić w ścieżkę, na której będziemy mogli jeszcze przez chwilę posłuchać tego instrumentu, który zwie się mbira, likembe czy sansa właśnie. I wybieram tę drugą drogę. Na sansie zagra teraz Francis Bebey, Kameruńczyk, artysta wielowymiarowy, pisarz, dziennikarz, rzeźbiarz, ale także, a chyba przede wszystkim, muzyk. Przez 30 lat swojej działalności wydał ponad 20 albumów i choć najczęściej grał na gitarze, potem także na syntezatorze, to jednak ma w swojej dyskografii kilka płyt z muzyką bardziej tradycyjnie zaaranżowaną. Triste, mon cœur est triste, ma vie est triste, y a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti avec lui. Le ciel s'envoile, est plein d'étoiles qui me dévoilent qu'elle est heureuse loin de moi et qu'elle ne pense plus à moi, loin de moi. Poprzedniego nagrania Kongijczyków z Konono No. 1 chciałbym jednak wrócić, ale nie bezpośrednio. Wspomniałem, że za tamtą interpretacją kryje się Mark Ernestus, trudno postać bardziej zasłużoną dla berlińskiej sceny minimal techno. Tymczasem od kilku lat częściej można go usłyszeć w produkcjach afrykańskich i to właśnie takich tradycyjnych, przynajmniej jeśli mowa o materiale wyjściowym. Do projektu Jelly Jelly zaglądaliśmy niejednokrotnie, ale jeszcze nie do tego nagrania. Quieres que Mark Ernestus i senegalska muzyka oparta na brzmieniu bębna Sabar. Na koniec dzisiejszej audycji nie odmówię sobie przyjemności przypomnienia, jak Mark Ernestus razem z Mauricem von Oswaldem w podobny sposób rozbierali kiedyś na czynniki pierwsze jamajskie reggae. Mark Ernestus i Maurice von Oswald, czyli Rhythm Sound, Sugar Minute jako wokalista, Anna Regulska, która audycję zrealizowała, i mówiący te słowa Bartek Gil. Dziękujemy i do usłyszenia. For some love to come on ya, but all I can see is just pain and misery. Pain and misery. When I turn on my radio, when I'm watching my TV, it's all in the news. World leaders getting confused just because love they didn't choose. Don't let your love come true. That's the only thing that will do. Let your love come true. Your love come true. Most people, they want to live in peace, but the small majority, water leaders, they don't want to see. They just want the war increase. Hey, hey, hey. Now the people, they are fed up, fed up. And the world is in a mix-up, mix-up. Just because no love they can't find. We've left it behind. Just let your love come true. That's the only thing that will do. Let your love come true. Let your love come true. Yeah. Ooh. Oh, yes. We can't see eye to eye. No solution. No. War all over the world. Rumors of war. Just no. Just let your love come true. Let your love come true. That's the only thing that will do. Hey. Just let your love come true. Let your love come true. Too much fuss and too much fight. No right.